أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام كي جتاي بي ني ген بعون الله ومنته نيغي وون سي اسلام عمرو بن العاص كي دغو سي الاسلام سيدنا عمرو بن العاص نك سي ترجمه رضي الله تعالى عنه وارضاه gis nañu ni nga xamantene non la deme fi nga xamantene ni moy ci annajashi ngir dawon rich ginaaw bam gisee ginaaw sulhul hudaybiya ak li nga xamne moy umratul qadiyya mo dal di fay joge dal di joge makka am ñu mu andal ño xamne rafet lu nañ ay xalaatam ngir ñu daw rawale li ñu joté yor ci diine ci najashi na xamnañ ne quraysh mom tuuta affaire de temps la rek mais alayhi salatu wassalam dina ci tegg loxo gisoon nañ ne bimu démé fofu yobbu won nañ ay hadiya minal adami ci ay der comme ni nga xamne non lañ ko yagoon di defé comme ni nga xamne non lañ ko yagoon di def bo ñu non dem di séti an najashi di ko yobul ay cadeau ci der yi nga xamne mom lañuy jëlé ci al haram al makki zadahu allah tashrifan wa takriman gisoon nañ ne bimu démé fexena di ko bam gisé amr ibn umayya ad-damri عليه الصلاه والسلام يونيون كو ا مو فخه لاج خريتام بي كوم كو دافا خريتو وان النجاشي لي لا نيغيس غير مو جوخ كو غير مو مان كو فات ا وامو مر دورون كو تا بكان با لا كو تي فيكون ييب بامو مودي واخ اك موم باني مي دوغي تي الاسلام دالدي جايانتي توب ci loxo ashab an-najashi alayhi rahmatullah ginaaw gi mu genn ni mu andalon nak waxulen ne dafa tuub ñu ngi won ci riwaya bu imam al-waqidi waxon nañ la imam ahmad solo won na hadith bobu nako nono imam ibn ishaq rahmatullah alayhi defon nañ takhrij bi nako non imam al bayhaqi waxon nañ la solo nako ci a sunanul kubra ci dalailun nubuwa imam al hakim an naysaburi momi dal nako solo defon nañ takhrij bi waxon nañ ci yam tere ngay fek netali bi ñun nak dañu jëlon riwaya bu imam al waqidi mom imam ibn ishaq ñoo bokk presque même mo utiliser biñuy netali li sauf que mom mo gëna yaatal après voilà ta imam ibn ishaq par exemple mom dané bi mo xamné ci la jaayante an-najashi mona thumma kharajtu ila ashabi وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي مام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه من غيناو جي بما جايانتك النجاشي على الإسلام تي الإسلام توب تي أي لخو ما ген تي سما خريط ييغا خامني نيوم سما كومبانيون ييما اندالون نيوما دون خار تي بيتي من نك فك نك سما خلات lama taxone jog de legi khalatatuma lolou legui genn na ci xalaat ba ma yoron moy ñewoon rawale bab l'islam bu ma fekk fenn ma genn ñu neena nak sama l'islam bom nak waqatan tu ashabi mu neub ko samay waña sama ñima andalo gisoon nañ ne dafa demone genn neena comme si dama amone ben aajo bu may dox bayi len fa ne len bañ mané ndax wax nga lol yo taxal juk ngir mu jox la amr ibn umayya nga dal di koy ray ak liñu fi tax indi sax nga xamné ci sou protection lañuy né mu né dédé damay bayi ba benen yoon comme comment koy doora dajé mom ni ci biñu bima accé damay bañ ñew rek premier dajé ma ñew diko wax lol ñu né ko lolou né moy xalaat bi néna nak ma dal di genn nak melni dafa am aajo bu may dox melni dafa am aajo bo xamne mom lay dox ñom ma bayi len fa ñom rek ma dem fiñi jëlé gal yi tafess embarcadia néna fa la fekk ben gal go xamne paré na ba gaay diko pousse néna ma dal li fay yek mu yobuma fi nga xamne moy ash-shu'aybiyya of moy côté benen côté bi ci hijaz ash-shu'aybiyya ben tefes la bu nek côté xa éthiopie bo fa né djogé éthiopie djël gal traverser mer rouge bi yaagi dal fa hijaz muy péninsule arabique fofele fof la ñëmon ñu né wa lan motax mu ñëw fi yépp mu né wa kharajtu min as-safina مونكون نكونتي نكون روايه امام الواقدي بالاغي مون وخرجت من السفينه ومعي نفقه فابتعت بعيرا وخرجت اريد المدينه حتى مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى اذا كنت بالهدى فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا الى اخر الحديث كون من وخرجت ما ген من بما جلي قال غوغو مو يوبما با تفسو دنين بارتي دنين كوتي بي موي تا حجاز فني و شعيبيا من ما ген تي جوغي تي قال جي نك fek amone na luma yoron ci suwetiat ci alal ci khales neena ma dal di jënd ben gelen wa kharajtu uridul madina li ma tax nak ma jënd gelen gi moy medina la jëm moy damay tuubi ben yon mu jeex nek julit nek na ko ba pare sax ndax tu soxlawul protocole moy kenn du tuub nga nan ko ay demal ba aljuma ça fait ça tombe bien parce que khalifa di wone serigne diou da fe wara ñew bayil ba bobu dede kenn du def lool wala ay demal ba su bëgg dooru tuup dede bu dewe ci digënté bi nak dede day tuup motax gis nga amru na lans tuup na ci an najashi ba pare legi nak mu dem gis yonnati bi alayhi salatu wassalam motax mu ne ma dal di jënd ak gelen bima wacce ci gal gi genn uridul madina ma beug den nak fi nga xamne moy sama destination moy madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam mona ma dal di ñew ba rombu mar dhahran mu ya mar dhahran fof sarul makkano ya gënañ ko gis neera ginaaw gi ma dem ba ag ci benn beurep buñ nan al hada turu beurep la rek wala comme ñu na jamm gën rek mo fa ila rajulani qad sabaqani bi ghayri kaseer ma gis ñaari goor yo xamne ñoma jitu mais ni ma jitu bari wul ñomi ñu ngi ut fu ñuy dal moy bo voyager ba sonu ngay ut fo xamne fa ngay camper neena ma gis lu nekk sama kanam ni ma leen gisse ñom ñu ngi fexé di ut fo xamné fa lañuy campé en attendant défar xayma en attendant ñu tok noppalé ko passé ay heure wala quelque ki ngir mëna démat munaw ahaduhuma dakhilun fil khayma kenn ci ñom mu ngi ci bir xayma bi xeymay nar yoy tanti wal akhar munakin ki yumsihu rahilatayn kenen ki moti ñaari gelemi yoron kenn ke nek ci biti te ñaari gelemi kenn ke mu ngi ci bir tanti qala mun fa nadartu bi ma gine jege xol fa ila khalid ibn al walid moy khalid ibn al walid mané ah ki da xamna ko mo qultu mané ko ayna turid ma aksi ba jere nako mais yow khalid yow fo beug dem ni fo jëm ni qala muhammadan sallallahu alayhi wasallam monako man sayyidina muhammad la jëm de monako ya amr dakhala an-nas fil islam فلم يبق احد به طعم والله لو اقمت لاخذ برقابنا كما يؤخذ برقبه الضبع في مغارتها منكو يا عمرو من دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا جيم قريش لا جوغي مدينه لا جيم monako nak bo yegul li xaw yow am dakhala man khalid malay wax li dakhala nas fi islam nit ñi duggu non ci l'islam de amul la kenn ko xamantene yow dara dessé nga ko ci dayo ak xam nande dara am dara benn lo xam tous lu mu tuti ko da lolu dessé lulul na duggu nga ci l'islam da ma nglay watal ci yalla yow amr gis nga wallahi ma ngi wat ci yalla man khalid law aqamtu man mo gis nga buma nekkon quraysh ge dess ci sama kefer gi comme gaay fa dess la ukhidha bi riqabina falay tok ba benn bes ñu ne ñu japp sama wos lañ nan xiexte moy di lañ ñu comme ni yewé jaam yi non lañ ñi def ad-dabu muy sikki bi ñu tuddu wajjo di ours ours la ours ma dabo dabo moy ours ni ni nan ritir ci do ours bi ha non lañ ñi def buma fa deson quraish bes dina ñew ñu def ma non de force de gré ou de force mom kay say amru ma la wax li عمرو ننا منكو وانا والله قد اردت محمد صلى الله عليه وسلم واردت الاسلام نكو ا كون دي ньо بوك بوج يا خالد يا خالد من عمرو ما لاي واتال ني نين ما غيس ني في ماي جيم ني ما داجي ما داب لين في فاني جيم لا جيم مو سي سيدنا محمد موما تاخو جوب دي عليه الصلاه والسلام واردت الاسلام islam mom la beug ci la ne mom la beug neena biñuy wax lol rek fa kharaja usman ibn talha farahaba bi neena biñuy wax nonu mak khalid ci biti ki newon ci tante bi genn muy sayyidina usman way ibn talha hajibu ki mo non hajibul bayt Othman waxon nañ ko ci ne ñom ñi ñoo tuubando Sayna Amr ibn al-As Sayna Khalid ñoo ñono Medina yeen nañ Sayna Amr ibn al-As fele le tuubé mo Najashi ñew Éthiopie ki am Khalid ibn al-Walid ak Othman ibn Talha mi nga xamne ñom ñoo yoron Chaabi Kaaba gi seen fami ñom ñi ñoko yoron ñoo doon topato Kaaba gi ñoo yoron li nga xamne moy tiabi gi ñoko doon ubbi ak def lool ñom ñoko doon yor ku fa bëgg dem ci mom ñom ngay jaar bokkon ci mbokk ñom sayna mus'ab la ibn umayr ñom ñoo ñu wa bani abdiddar way ha bani abdiddar way ha huma talabba darban bi kulli battar ha degon nañ la hindu waxon darbam bi kulli batta nelen nak len may manam in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nu farit firaq ghayr waniq ngisot Uhud bamuy soñu di gal bëgg galvaniser wa bani Abdiddar ñi nga xamne o xare badar ñoo yoron drapeau ba far drapeau quraysh ba wad ci ñom lañ jaar gaay bañ leen bëgge nak Uhud yëkëti seen hamiya ngir ñu mëna gis seen bop gis nañ leen Abu Sufyan waxon way avant Abu Sufyan soxnam di sayyidna zaydatna hin ndax mu jullu tu mom mo jëk wax ne he way ha bani abdidda way ha huma talba darban bi kulli battar hala ñalen tay mom amul daw de tay mom bu ngeen fi dawe ba ngeen daw nahnu banatu tariq نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غير وامق جاي غور غور لو كروك نا بو ديمي تي فيشي يي غيس تي سيرا بي كوتي احد لولو ياتلون نانيو ا ما ابو سفيان في ابر مونالين ه يين وا بنو عبد الدار لا تخري بي كومانس احد non suñu drapeau mom buré né man ngeen ko yor ngeen dello ñu drapeau bi ñun man nañ ko yoral suñu bok wax leen ñu lu leer ba barar yéne yoron drapeau bi man fekke waxoon man ibnu harb man abu sufyan ndax ma yoron jëg mi di def mais information yi ñu wax yéne yoron drapeau tabata nak nit ñi dañ leen di dikke diko jaarale ca ñe seen porte drapeau buñu wadé buñu leen wadalé da naka wadal nañ armé légui nak soa ngeen def njambar mëna tenir mëna préserver notre drapeau le drapeau de Quraysh ne doit pas toucher terre loolu da ngeen ko wara xam drapeau de Quraysh waru la laal souf badar demb yeen la wona legui bu ngeen ko manul uhud tay dit nou lu simple manou ngeen ko ñu nanguko wa banu abdiddar ne ya wa ñun ñoy jox drapeau bi suñu drapeau lu li ñokoy teye moy loolu la bëggoon gaay gis seen bop comme affaireu hamiya la fi la bop ki dañu bëgg ne ñun ay noy neex lañu ay witté ñu toyal lañ walay dina xam ne ñun ñoo di jambar ay bu ñuy wax jambar dina nga xam ne wa banu abdiddar ñun ñoy jambar tay aw ay way mu dajjej dañuy xaa dañuy le bëgg gis Abu Sufyan sawfa tara mu dajjejal ida ash'amati narul harbi hay buñu talé naru safara w xarewi dinañu xam tay ñun wa bani abdiddar luñuy peser ci quraish ha bani abdiddar min qosay sen mam ñom ñep ibnu kila ñom sayna uthman bi uthman ibn talha ci ñom la bokkon ñom ñoo don yor sen fami ñom uthman ibn talha ñoo don yor tabi kaaba ji زادها الله تشريفا وتكريما عمرو بن العاص نانا بما يوخ خالد بن الوليد لول ما جيك رك فخرج عثمان بن طلحه نكي نون سي مبار مي مو عثمان بن طلحه فرحب بي مو بيان فوني ما تاتغال ما من فنزلنا جميعا في المنزل نون نيب نك ني واتاندو فوف موي فيما لين فيكون ني ديفار سين تانت ني بوكو فا نيك mone ginnaw giñu and hatta atayna al madina mone banon lañu and ba niñi accé al madina de madinatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam xolal lol moy riwaya imam al waqidi xolal riwaya imam ibn ishaq li wax mone moy mom ni mu teunké mone summa kharajtu amidan ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam li uslima فلقيت خالد بن الوليد نو خالد بن خالد ابن الوليد ولا خالد لقيت خالد لول داي نيك لان مفعول به كان لا دجال خالد ابن دي بدل با بار نيك مضاف الوليد دي مضاف اليه Khalid ibn al-Walid, al-Walid ibn al-Mughira. Wa dhalika muné ma dajé mom wa dhalika qubayl al-fath. Lolu mu ngi nekkon avant ni ubi al-fath. Li waxon nañ côté bi que ne kagn la xewon senu tu moy ne après umratul qadala avant lan avant fath makka la won ndax fath makka dinañ ko gis ci 8e année bi ñu nek ñu débuter ni dinañ ko gis ci 8e année bi la fath makka ngana wal luy lolu manela si fath makka ana no yow estan bi ni wa quraish yone tta ala sah sam dafa am ak ñom ay accord ci hudaybiya 10 ans de paix ta lol ci 6e année bi la legi yow 7 hein 7 8 hein nane 2 ans rek après fatou makka man la waaw man lu fa dem man la yakam ti jarul yakam khulqal insanu ajula daño bind nit ci mu nek ko xamne day yakamti waye jaruko dinañ gis lan motax 10 ans de paix tenirul mu yam ci 2 ans motax manela fathu makka jappal ci 8e ane bi lam ci gadda ay alayhi salatu wassalam motax mun qubayl al fath lata fathu makka law wa huwa riwaya imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayh mun wa huwa tamam khalid bi may dajje ak mom man amr مقبل من مكه موغي جوغي موغي باييكو مكه فقلت بماكو غيسه مانيكو اين يا ابا سليمان مانيكو وايو يا ابا سليمان مو يو ابو سليمان لولولون داكانتو سيدنا خالد بن الوليد كوم ني ني غيسه ترجمه ابره سيدنا عمرو بن العاص ترجمه بي ني غيس جوست ابره موي سيدنا ابو سليمان خالد بن الوليد ابن المغيرة كان مونون يا يو سيدنا خالد ولا ما باي ما بوبو نالا جوخ بن انديس موي سيدنا خالد بن الوليد كوتي ياي الوليد بن المغيرة موم خمنن كو موم مننا ما الوليد بن المغيرة مننا ما يو خمون رك قريش aw dajalawon paw quraysi na len legi nak mawsim baangi jegesi he khalat len ci mbir ha ajjeegi jegesi ta nak problème amna moy gis nañ sayyidna muhammad mi nek suñu bir sallallahu alayhi wasallam di wote diine ju bes gis nga fop ñu dajalo depo ci ben kaddu ne li le man ko décrire ba nit ñi joge foye di ñew di acci buñu la jenne mais ibn abdul muttalib bi mom luko dal ibn abdul muttalib lan moko dal moy sayyidna muhammad mi lan moko dal limi wax ni ñun ñepp ñu mëna tontu ñepp ben mbir buñu né sha'ir la na ñun ñepp d'accord né poète la buñu né kahin la jibar kat la nañu ko waxando ñun ñepp buñu né sahir la tamit nañu ko d'accord do buñu né am majnun le c'est un fou lol tamit nañu d'accord do di wax lol ndax bes budé nek bu ki dajé ké lé ko lan moko dal mune sahir la bon mom jabar kat la dé voyant la rek nga dem gis kenen mune non du voyant dé mom sha'ir la poète la nga gis kenen mune non mom kahin la nga gis kenen mune non muhammadul safih la mom wala majnun la non du lolou baxul ci suñu communication mu da yalon tay mom wallahi inna laha la halawa moko don wax wal walid ibn al-mughira mom xam nañ kan la kon legi yayam yayu yayu sayna khalid nak mo don tan xola li abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mawlana ibn abbas radiyallahu anhu limu bok ak yeen limu bok ci côté yaay maymuna bint al harith han limu bok ak mom limu bok ak yaay maymuna lu mel non textis la sayna khalid bok ak la yaay maymuna ma baye la nga xalat ci ba kero ñu ag fofu compliqué wul le moy sayyidna abdallah ibn abbas gisone nagn ne yaaya modon kan lu baba bintil harisi mom mo newon yaaya ñu gënon ko xam ci umul fadl yaayi ku ñuy wax al fadl ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' legi mom amul fadli bob seureum di lu baba di ki yaay maymuna bintul harith mo do soxna yonentiba lay sarsa kon yaay sayna abdullah ibn abbas yaayam mom modon seureu grande seureu yaay maymuna manela nak khalid ibn walid li sayna abdullah ibn abbas bok ak yaay maymuna ci cote bobu lolou la bok ak mom kep ñoko bokule nana kon yow da nga bëgg wax kon khalid ibn walid ak sayna abdullah ibn abbas ñoo bokku yaay ah non bokku yaay mais seeni yaay legi ñoom ñoo bok legi yow bu ñewé ba fofu dinañ ci gina yaatal ci tarjuma sayna khalid ibn walid ibn al-mughira al-qurashi radiyallahu anhu legi muné kon mo da muné néna mo gisé ci riwaya imam nisa fa qultu ayna ya aba sulaiman néna fo djem mané ko man amrul las wayo fo djem yow abu sulaiman muné ko néna muné wa man khalid ibn al walid wallahi laqad istaqama al mansam da وان الرجل لنبي صلى الله عليه وسلم اذهب والله اذهب والله فاسلم فحتى متى قلت والله ما جئت الا لاسلم نرا بما كلاجي مام ابو سليمان دي سيدنا خالد بن الوليد منما رضي الله عنه ماغي وات يالا بيري ليرنا دي mané yon wi lérna nañ yeuf yi lérna nañ la wax lu lér la moy né ñun dañu néwon début bi di sikki sa ka bax li diiné ji dëgg la dëgg ba né lér yi lérna wa inna rajula wat nané goor ki la nabi wat nané mom yonnent la alayhi salatu wassalam man nak gis nga man amr gis nga ni ma gis ni fuma jëm fal ci mom la jëm adhabu wallahi fa uslim ci mom la jëm ci saasé may dem du tout waaw fa hatta mata ba kagn lañuy nek ci liñu ne rek man damay dem tout bien namro neena manako wallahi ma jirtu illa l'islam kon waqatu bu de gessu man mi nga dayel ma dajé yow fi man ni dolo ma tax du ko ma ngi wacc yalla dikuma fi lul nak ngir tout la moma tax ak yi lol moy wa imam ibn nisa après mom dafa teunk li ci dess legui buñ dalwaté ci riwaya imam muhammad ibn umar muhammad ibn umar ibn waqid al waqidi voilà imam al waqidi moné waxon na nak imam al waqidi wuté nak imam al wahidi mom lañu gëna xam ci asbabun nuzul wa ñi xol tafsiri asbab an-nuzul bi imam al-wahidi a ba ta man sa prononciation dafa mel dafa jaar dafa dessé jaar wahidi voilà a ba ta sa ja voilà ha hi hu voilà wahidi alors que bi waqid fa ta ka waqidi kon mu ñëwaaté ci riwaya mu ne kon ñu ngi yémon mono ñu dal di and ñu ñent ñono man amru ibn al-as khalid ibn al-walid uthman ibn talha fa nana thumma tarafaqna hatta atayna al-madina ñu and nek ay andono ba ni ñi accé ba ma dajé ñom fofu la ñu bokku campé fofu après ñu anda dem continuer ba ñi gé medina sayna khalid radiyallahu anhu ne fama no amru ibn al-as mun radiyallahu anhu fama ansa قول رجل لقيناه ببئر ابي عنبه يصيح يا رباح يا رباح يا رباح neena biñ accé medina du man amru duma faté mukk bañu dugg sé medina ñun ñett ñoon ñu ngi dajje ak ben goor ci ténu abi inaba ténu abi inaba lolu ben ten la bu siwon medina jamono yoy moy buñ ténum ndayan degu ndayan lolu kessa la tour la bi ru abi inaba neena ma nga fa deg ñu dajje ben way mu yuxu nan ya rabah di wo di am ku muy wo nan ya rabah yow rabah yow rabah yow rabah neena bi ñu degge rom xam nga rabah rabiha moy tono moy gagnana rabah ci rabiha la joge bilal ibn rabah rabah bilal mom yoy yu am solo nak yoy non bilal ibn rabah motax rabiha mom yaron tawi sa sam dafa bëggoon lool bi at tafaul bi bil asma'il hasana bu gisee tour bu rafet day japp ni affaire yi baxna ah yi tourum bi falah ko tuddu falah mo ne ah kon suñu fi lool la bu rabah ko xamne tourum ci gagner le coran legui nak mu ne fa tafa alna bi qawli ah ñu am nak espoir bu bax ne bon bi mom day wone bon signe quoi wala bon signe la wa sourirna ñu contane ci lolu li biñu accé li ñëk dégg nit koy wax ya rabah lay wax neex su manalara ilayna wajoju jekki gis ñu nak xol bimu gisé xamé ñu munafa asma'uhu man ko dégg man amru yaqulu mana qad a'tat makkatul maqadata ba'da hadhayn mune mom amru fadhanantu annahu ya'ni ni wa ya'ni khalid ibn al-walid wa walla mudbiran ila al-masjid sari'an fadhanantu annahu bashara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qudumina fa kana kama dhanant mune waji bimu xol bimu gine xol ba xamne ye ki amru ibn al-aas khalid ibn al-walid la keneen ci usman ibn talha mune neer man ko degum nan wa makka de joxe nañ lengay ginnaw ñaar ñi neenam bimu waxe lol nak maangi yaakar ne man lay wax Khalid ibn Walid ndax ñom ñaar ay sang lañ won ci wa Quraysh Khalid ibn Walid mom grâce à lui ñom ñoo ci lañ gagné Uhud stratège extraordinaire hors pair la won de guerre comme ni nga xamné non lañ koy gina gisé ci jamono yi bu ñu def tarjama mom sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu qanta amr ibn al-as mom ci kilifa yi la won bokkon ni girona tarum nono ci julini ta quraish ñom ñoy gina fanatique ci tar julini ci julini gina nek da ngay dañuy lay gina so kama kana abuhum abu jahl ibn hisham alayhi la'natullah comme ni abu jahl melo rek mune kon de wa quraish joxe nañ lengue ya ginnaw ñaar ñi wa tousi kon do quraish mom leg mu ñew dal di womatu duggu ci l'islam c'est fini neena ma yaakar ne mana khalid lay wax neena waji naka lañu la wax lo rek daw ci jakka ji gaw neena nak man bima gisee muy daw ma ngi am ndortu ne peut-être dafa dem di wax yaronti malaï sallam diko yeugal ke ne ñu ngi aksi neena biñu aksé effectivement lañu la ma ndorton nonu la démé moy dafa daw su won ngir wax ko ne ko amr ibn al-aas ak khalid ibn al-walid ñu ngi ñew di tuub mona biñu aksé ci buntu jakké ji wa anakhna bil harr ñu daldi yeesal suñu gele bi ci fofu non harr wax na ne moy su so xam da am xéer yu sew ay xéer yu saw tu ñuul neena nak moy ñewuñ lu dugg gis nga fa labisna min salih thiyabina neena ñewuñ rek accident do dugg ak suñu poussière dek wax ngeleem lañu wa jaar désert ngalaw yi soufiyé go yeb ñu ñew biñ ñe neena ñu daldi yeesal suñu gele échanger suñu yéré ñu solon sol yéré yu bess yi gëna rafet min salih thiyabina ci li gëna rafet ci suñu yéré néna naka lañ paré summa nudu ya bil asr ñuy noddu li nga xamné moy julli takusan wa akbar fantalaqna hatta tala'na alayhi wa inna li wajhihi tahallula sallallahu alayhi wa sallama wal muslimuna hawlahu qad surru bi islamina nena naka lañu aksi li nodde ba takusan ba pare nena naka lañu gis ne teul gis xar kanamu alayhi salatu wassalam nena ñu gis xar kanamam gi am ak leer allah akbar al tahallul moy mu yagn kontan ngay lire contentement be ak xar kanam gi ni mu leer muna wal muslimuna dulit ni nak ñu ngi fekk ñu ngi nekk ci wétam ñu ko wër ñomit ñu contant ci li nga xamné xamnañ né ñun dañoo tuup ci suñu ñew duggu ci l'islam néna biñu accé fa taqaddama Khalid Khalid nak mo jitu ibn al-Walid fa bay'a mu daldi jaayante naka nonu non la riwa imam ibn Saq bi wax muna bi nga xamantene ci rek aksi فتقدم خالد بن الوليد فاسلم وبايع من خالد بن الوليد رضي الله عنه دال دي جيتو فاسلم مو دال دي تو فبايع مو جايان تي عليه الصلاه والسلام تي روا امام كيبي الواقدي من ثم جنو خالد بن الوليد تقدم عثمان بن طلحه فبايع نانا جنو خالد بن الوليد بيم نيوي moy bo beugé am sen bi pour surtout ñi nga xamné dañuy nekk ci côté sérigni loolu du leen ki dinañ xawa am sen bi dina leen yombu ni da ngay gis sëñ bi day tok nit ñi talibé nekk ci wétam bu kenn du gussé day ñew nuyu sëñ bi ki wo mo après nga ngeen nga dem nga moy nga da wétu keneen ñew voilà mom mu daldi aksi sayna khalid mo jëk ñew tu jaayant ginaaw gi mo ne sayna usman ibn talha ñew jaayant neena summa ginaaw gi taqaddamtu neena man amr ibn al aas nak ma daldi ginaaw ñom ñaan nak ma daldi deggmal si ma jégé si mu ne fa wallahi ma ngi wati yalla ne man ma huwa illa an jalastu bayna yadayhi sallallahu alayhi wa sallam famastata'tu an arfa'a tarfayya ilayhi haya'an min neena mangi watti yalla ne dama tok moy gis nga nek won dañuy taxaw fam ñak tejjen yi nga xamne mo ngi gis legi ñen ñi ñu ne ño xamne mano leneen niyel kene ñu sopp sunna lañ mais nak seen xam xam dafa dess seen xam xam dafa dess ta len rek ko koy woné da xam xam dafa dess du waji il faut mu wax lisanul fata misfun wa nisfun fawaduhu nit ki bu jeffe ñu xam wala bo waxe ñu xam bo jeffe ñu xam amna yenn yi du ne waji dang koy mere parce que waji bo xolal li ñi def rek ñi ñaké biar mais pour ñom li ñi def mo gën li ñi def moy li bax alors que li ñi def wallahi aka sori sunna gi nga xamne mom lañ bëgg mom lañuy doxal néna ay gis ñew ay nit ñoo xamne dañuy xër ci sunna mais dañuy ñew bu ñuy nuyu nit wala di nuyu kilifa pour wone dal ki fokk ma wone jappaw mako mangaluma wone mangaluma ko ay ki taxaw fe talal loxo talal sa loxo ne le xol fele lool bokul ci giyar bokul ci giyar dede akako soy sax akako soy ngir wonne way magaluma kan mo la fi kan lol xolal sayna amr ibn al aas muné radiyallahu anhu muné dafa tok dafa ñew aksi tok té lool moy ñeneen ñi def ñeneen ñepp waxu comme non lañ def ñom sayna khalid ibn walid uthman ibn talha non lañ def muné wa wallahi ma ngi wat yalla ma huwa illa an jalastu bayna yaday man la nakala tok ki kanama mom alayhi salatu salam famastata'tu an arfa'a tarfayya ilay haya'an min manuma yekati sama ñaari xef yi manatu mako xol xala isa sam zum ni diko fixer neena lol manatu mako lutax ragal wal nan lom dem mon haya am minu ndax dama am kersa ci mom allah akbar hadith bi imam muslim solo na lu melni xolal bo demé ci kitabul iman imam muslim ibn al hajjaj ابو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله عليه من مصلى حديث بابن حدثنا محمد بن المثنى العنزي من حدثنا نت محمد بن المثنى وكون تريب باب عنزه ما با عنزه بي تكي ويا ab troubi la won na baxna wa abu ma'nak abu ma'an ar-raqashi wa isaaq ibn mansur al-isaaq ibn mansur kulluhum ñom ñi ñepp an abi ansu ñi jele ci abi ansu wallab expresso yi ba indi fi man imam muslim ibn al-muthanna muhammad ibn al-muthanna momoko solo de qala fa hadathana ad-dhahhak yani abu al-asim tanenañu الضحاك خم لا دا فا ام بن كي با ما دون المثنى بي اه موك نا كي مام لا الزمن محمد بن المثنى الزمن ما الزمن بوكون نا تي سيري نيوم اي وا اصحاب كتب السته يو ماغ يوي مام نيوم محمد بن بشار كي ني en fait hawara hadith bu nan yonentou ma lay sah sah da don julli après mu dal di sambu ab awya am anaza dal di djublu ki legui moy julli djublu ci anaza gi quoi anaza legui bom mu japp ne anaza sen tribu bobu le quoi pourtant li mag affaire bom mu dako dal alors que yak bi la won moy yak bim doon samp ci la samp dal li moy way julli mu nek sutra lol mom ron momay retal lo ni quoi ala anazi ala pa yak bi legui fi tribu bi la alors que fele hadith bi yak balon wax mom bu japp ne tribu am la Allahu akbar Allahu akbar voilà mon kon hadatha mom Muhammad ibn al-Muthanna zami qala mun hadathana natalina yadhhaku ad-dhahak imam muslim la yani mo koku mon kan aba ans qala mun akhbarana natarna haywat ibn shuraih bi haywa min mirak ibn shuraih qala mun hadathani natalina yazid ibn abi habib yazid dum abi sal'a habib an ibn shamasa المهري ابن شماسة بي طالب امام نيوم عمرو بن العاص جيرنا تي موم كو ماغلاون ابن شماسة المهري نيم بودي يانكو دور ديك كو ماغلاون ابن شماسة تا المهري قال من حضرنا عمرو بن العاص من تلينا فكنا اي ابن عمرو بن العاص من امام سيدنا عمرو بن العاص mune bi suñu borom defé jaal al islam fi qalbi ataytu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qultu manako ubsut yaminaka fala ubayyaka fa basata yaminahu qala fa qabattu yadi neena bima l'islam bi suñu borom dugale l'islam sama xol man amru ibn al-aas dama dikkel yonnati ma alayhi sallam gir jaante ak mom mañe manako ubsut yaminaka manako talalal yaronte walay sar sam kon talalal sa ndejor bi ma jaayante ak yow neena mu talal ndejorum bimu talale faqabtu yadi au lieu man ma talal man ma tey sama lox qala munema yaronte walay sar sam nema malaka ya amr wa amr lan motax nga ne ma talal sama lox ngir nga jaayante mom ma talal lu pare yow nga tey sa lox qala aratu an ash ta rito ndax dama bëgg nak conditionné sama njaay sama jaayante gi may jaayante yow dama ko bëgg conditionné ah monako yenen tuma lay sa sam ne ko xala munema تشترط بماذا مونما لو لو بغ كونديسيوني بان شارط nga beug tek avant ngay jaayante ak man qultu nena man amru min al-aas maneko rabbiyallah an yughfar li a condition ba lamay jaayante ak yow ñu jéggal ma samay bakkar yi ba ma sa def yépp sama xex l'islam ge xex la yépp la bëgg ba lama jaayante la ñu jéggal mu qala yaronti ma lay sar sar nema neko ama alimta an al-islam yahdim ma kana qabla wa an al-hijrata tahdim ma kana qablaha wa an al-hajj yahdim ma kana qablaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ti riwaya imam muslim ti kitab al-iman ho deme shurahi ñu ko tudde babu qawl al-islam yahdim ma qabla wa kadha al-hijrata wal-hajj buntu bi nga xamne ma wax na l'islam day mab liko jitu won ci ay ñaawteef nako nonu gaday nako non aj moy bo ajé aj gu yalla nangu al hajjul mabrur da ngay melni da nga juddu wat sa bakkar yi nga ma sona def yépp da koy far wa akbar légui nak bon yoyu nak amna ay shara yu reuy moy legui est ce day day day far bakkar yi mais akki nga ron nit ñi nak lolu da koy far ainsi de suite bon lolu amana be wala kaba'ir yi nga xamne mom pen yow tegaguñ lako est ce yow da koy far ainsi de suite ak yoy inshallah amana bes dinañ ci massa taxaw way dal ci gattal ci luñu doyal yeb lay far yeb lay far lol nak woute la ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi bon instant bi damay ragal buñ ci masalo yu bo ci duggé bo dina ci sara yi def ko sax imam muslim yaatal nañ ko fofu lol ñom ma naw yi ñom ala bo demé ci ñom al qadi ayat ñom kele ñom imam al qurtubi abu ahmad ah ñom bo démé non ba ñom imam al maziri al maliki rahmatullahi ala al jami' bo démé fofu yoy yaatal nañ ko même bo démé ci téré al éthiopie sharam indi na fa yoy yépp yoyu masala yo xamné bon amna benen yon buñu amé benen jot pour lenen yu jégué li ñu dal di koy gis légui kon mu né yonent ma lay sar sam nako ama alimta ndax xamulo yow amr yegulo non ne anal islam ko ne l'islam yahdimu day mab ma kana qablahu liko jitu sa charte bi jaru ko bo duggé ci l'islam lako jitu won ndakoy mab wa anal hijrata gaday tamit tahdimu ma kana qablaha day mab bakkar liko jitu wa anal hajja te yego won tamit ken lol yamul ci duggu ci l'islam rek ak hijra kesse gaday kesse waye al hajj moy hajjul bayt mais aj yahdim ma kana qabla day mabli ko jitu xamaw lol am lol moy riwaya ama paramu dal di jaante mo riwaya imam muslim ba bo ñewate ci imam muhammad ibn umar ibn waqid al waqidi monakon nakala tok ci kanamam manumako xol yegati sama xef diko xol non fess ko beut manatomako ta lolou riwa imam muslim min do mu ngoro tek lolou la ci tek après mu mel li ni tenem kuma décrire non mu ne kuma fi mu ne kuma ne won décrire yonnati balaay sa sa manamru nuance manumako ndax manatumako wona xol depuis bama toubé manuma yonentou allah sa sa masuma ko ne jak diko xol ndax dawoko sa buñu kiyé sama beuti day nek ci souf ndax ijlalan lahu ndax magal ko ak tamit hayba gi yonentou allah sa sa charisme gi mo kiwol ne ko xuddu yombul won waye ñi ñoy ak le dem ñi ñoy yoron makarimul akhlaq xam li mo ak talibé deug deug legi da ngay gis li ma la wax ne la bo gisee côté mouride yi mom xamnañ li bu baax da dañ koy doxal bo gisé ñenn ñi sax té ñaan ñi ñom ñi vraiment ñi ñi fiñ tek seen serigne mais fiñ ko tek lool moy li jaadu lool moy li jaadu serigne bu mat serigne non lañuy doxal ak mom voilà non lañuy doxal amul tok naan di may yow fi dal ñun ñeppay lool waxi ko xamul na dara go kon nak mune fabaayatuhu ma jaayante kan lay saaf sam ala ay yufar li ma taqaddama min dhanbi wa lam yahdhur mi ma ta'akhkhar ma jaayante mom ci kaw mu jéggel ma borom bi mu ñaanal ma jéggel sama borom jéggel ma li jitu won ci samay bakkar neena nak wa lam yahdhur mi teewul won sama xel bima koy wax ma ta'akhkhar buma bu don tay comme tay wala ma kiwo dawalan ko mu djegal ma ci kaw ga djegal ma li jitu samay bakkar ak li mujju waye li mujju tewul won sama xel khalatuma kon neera bima ko waxe lol fa qala innal islam yajub ma kana qabla wal hijrata tajub ma kana qablaha munama al islam innal islam neena yonentou ma sha samne ma yam innal islam al islam yajub day dag day effacer ma kana qablahu liko jitu won ci lulul non wal hijrata naka non gadda ya tajubu day dag di effacer ma kana qablaha liko jitu won day far li jitu won ci ay bakar ak yidul non qala mun fa wallahi mani wati yalla ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي خالد بن الوليد احدا من اصحابه في امر حزب منذ اسلمنا من ماغي واتي يالا من عمرو بن العاص يونس بن علي صار صاب دي بي ني توب ما خالد بن الوليد دو دار دونول وون اب خيو خيو بو تار اكسي موي جيم سي خاري ولا يو مل نون لودول ني duñu fi bayyi ma Khalid ibn al-Walid ci teggnu ci tek kenen ci sahaba mi ci suñu kaw ah bañ toubé ak légui kon lool moy hadith bobu non kon le sayyidina Amr ibn al-As duggé ci l'islam رضي الله تعالى عنه تي نجاشي نيو تي نتي عليه الصلاه والسلام دالدي يسالات ميرمي فوالا دا بام توبي فلا لا نيك جولي مي بي لا فا نيو غير جينا يسال بيلي اك تامي تك شارتي مو وخ موتاخ لي مو وخ ني بيمو توبي ياغول يونتي عليه الصلاه والسلام دالدي غزوه ذات السلاسل يونت ما لاي صار سام دا فو سيدنا خالد بن الوليد في حديث بو خمانتيني حديث بي حديث لا بو خمان امام احمد بن حنبل مكو سولو اك طالب بن امام البخاري وا امام البخاري مكو سولو فان في الادب المفرد فلوكو سولو هالا موي سند بو خمان بو وير لا امام ابن حبان دال نكاي سولو ويرل كو نكو نون امام الحاكم ويرل نكو بامكو سولو imam al wa imam adhabi rahmatullah alayhi dal di d'accord ak mom ci lol nako non imam ibn asakir andinako mom legi lan la wax yenen tibbi alayhi salam sayna amr moy netali radiyallahu anhu mun ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qala khudh alayka thiyabaka وسلاحك ثم اتني نانا يونت ما لاي صار صاب دا فا يبلي سي مان دا فا يوني نداو سي مان مونا خذ عليك ثياب جيلن سي ييري موي واجال سي ييري ييري خاري موي سولول كوم كوي ديم سي خاري واجالال خذ عليك سلا ثيابك وسلاحك اكس ارم سا غاناي لول لا واخ نداو سي ki mu yoni ndawli pa ndawsi mom jigen la ndawli lan moy ki mu yoni man na nek jigen man na nek goor te yi goor lay don fi munako bo deme ngane ko ñu jël na wajal yere xare yor ngannaayam summa tini ne ko numa dikkal mom amr ibn al-as radiyallahu anhu neena fa ataytuhu wa huwa yatawadda neena ma ngi dikkal yonentuma lay sa sam fek mu ngi japp fa sa'ada fi al-basar neena bima gisee may ñew mu xol ma bu baax moy jang ma bu baax xol ma ci suuf ba ci kaw moy bur xol ne yere bima ko ne na sol yere xare sol nako mu deet mu setlu bu baax ba gis ni tam est ce tam nek re yere bo xamne bu baax la ngir dem xare neena mu xol bu baax fa qala munew inni uridu sallallahu alayhi wasallam an ab'athaka ala jayshi fayusallimaka allah wa yurnimaka wa arghab lak raghbatan salihan min al-mal neena yonentima lay sa sam neema bima accé mu xol ma bu baax xol ma ci kaw ba ci souf mona mara wala beug yebal ci ben xare ben moy sariya ben arme nga jité ko bo fa démé nak bur yalla dina la muccël bur yalla muccël moy bo démé ci xare bi yow do fa faatu fay sallimaka dalay muccël waaw ko wayo nima ka mu mayele nak a xare ba non seulement di nga muccu mais di nga fa amé mang mu bari mo xamné ndax bon comme ko jogé na quraishi ñew barétul amatul lu bari ya té jox fan la jaar yana yaashi gis nga ména nafaqa la yoro luma waccé ci gal bi fa iza may nafaqa tuti ci xaaliss la la yoro ngeppé ko gëlem ngir ñew medina dëlen tuba lay sa sa nak bëgg nak sa way mu am dara fekk tamit ay kator yu ñoro lu duma mu ne kon nako jité muna bu ko defé dama la soppal xemema la xemem tef gu rafet minal mal ci alal ga am alal lol la bëgg qultu neena mané ya rasulullah manako ah yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam ma aslamtu min ajli al mal walakinni aslamtu raghbatan fil islam wa li an akuna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam neena mané yenen taw ay sahab salam bima ko déggé mo wax lol par manako ah man ne lima ci jaaxal moy dama man tuubuma ngir am alal même boudé ñak na ni man tuubuma ngir am alal ma aslamtu min ajli al mal tuubuma ngir am alal le walakinni wa li am bales moy aslamtu raghbatan fil islam dama tuub ngir xemem bëgg guma bëgg l'islam motax ma tuub waye du qur'an alal wali an aquna dama tuub tamit